باب الأخبية في المسجد. ده زي دي اعتكاف ولا دي وجمعات كزان تخيمي لگي دا جئيس دي كدا جئيس ندي منغو تخيمي ويو دا اصلي دا پردي لگي وجمعات كناس دي و پنزشپگ ملگري سر يوزي شي وزان نه پردت او کلی دا جئيس دي كنا. امام بخاري رحمه الله وي بالکل دا جئيس دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې بعضی خلکو به چې په مسجد نبوي کې ناست نو ځان ته به خیمه والی وي. پیغمبر علیه السلام هم ځان ته خیمه والی وه. خدا یو شرط دی چې تاسو ځان ته پرده جوړوئ چې په دې پردې باندې قوم ته څه تکلیف نی منځه والا ته، او که نه منځه والا لپاره بیا تکلیف نو بیا دا خیمه جوړول دا به په کار نه ندي. لکه اوس حرمینو کې اوس هلته کې هر سړی ځان له خیمه جوړوي نو خو بس دا خیمه بشي نو بیا به نور ځای نه پاتې نشي. باب الاخبیه، دا باب دی د خیمو لګولو د پردو لګولو د اعتکاف والا د پاره فی المسجد په جومات کې. آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به په حالت د اعتکاف کې خلکو دا پردې لګولې که دا بیا نه لګولې؟ دا وایي حضرت شبی بیوی رسول الله صلی الله علیه وسلم پاول شپه باندې اعتکاف تکیناس. حضرت شبی د رسول الله نه اجازه وغوښته چې حضرت زبم د سره کینم، اغیم خپل خیمه والا. واپسې حضرت حفصه رال، اغیم خپل خیمه والا چې حضرت عائشه کینی زبم کینم. چې حضرت زینب بنت جحش خبر شو نو هغې وی چې دا دوه کینی زبم کینم. رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه بار تیره کړې وه جومات کې، خو چې کله د سهار مونځ یې وکړ نو بیا هغه چې کوم ځای کې د هغه خیمه وه هغې له ورغې، چې اوس ګوري څلور خیمې دي، یو د رسول الله ده، یو د عائشې ده، یو د حفصې ده، یو د زینب ده. پیغمبر علیه السلام په طبیعت دونه بوج راغی چې دا څه کوي. د دې ډېر بوج د وجې نه هغه شروع اعتکاف هم دغه کړ، پرېښو لرې کې دا خیمې چې دا دلته هم لګولې دي، او په خپله هم لاړ هغه دغه پرېښو، هغه شروع اعتکاف یې پرېښود. زجرن لهم، نه د دوی د زجر دپاره، او بیا د دې شروع اعتکاف چې پرېښو بیا رسول الله قضیې راوړه د هغې. نو حضرت شوی ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر اراده هغه اراده وکړه ان یعتکف د اعتکاف، چې د اعتکاف اراده وکړه شپه په جومات کې تیره کړه. چې کله سهار جمع شو نو اراده وکړه چې زه هغه اعتکاف ځای ته ځم خپلې دغه هغه خلوت ته. فلما انصرف، کله چې رسول الله راواپس شو الى المكان الذي هغزيت الى المكان الذي هغزيت اراد ان يعتكف، چې د رسول الله اراده و د اعتکاف کولو پاغي کې، رسول الله اراده و د اعتکاف کولو پاغي کې. نو چې ګوري اذا اخبيه پس ناګه نه خیمه وي، د رسول الله د خیمه سره نور خیمه وي. اذا اخبيه پس ناګه نه خیمه وي خباء عائشه، یو خیمه و د حضرت عائشه، و خباء حفصه او بلا خیمه و د حضرت حفصه، و خباء زینب او بلا خیمه و د زینب. پرون تاسو ویلو سلور خیمه وی اوس دا دغه دی. فقال نو رسول الله وی چې خص تاسو څه ګمان دی دا د نیکی کار دی، دا د نیکی دی، په دې باندې زجر وکړه چې دا څه کوي. مطلب د دا شو چې یا خو د نیکی دا دی چې ښځو له دا په کار دی چې هغه راځي او په جومات کې اعتکاف کوي. په کار دا ده چې ښځې اعتکاف کوي په کورونو د کلي کوي، ځکه که ډېر لوی جومات یو ډېر لوی قابل اعتماد ښځې، خو بیا هم چې دی نو غیر مناسب دی جومات تر قسم خلک راځي. بله دا دی چې خلک دغه کوي اعتکاف د الله د رضا دپاره کوي. غالبا دوی کې څه خپل لږ زد غوندې راغلی وو چې عائشه وایي زه کوم، هغه بل وایي چې ښه عائشه کوي نو زه به یم وکړم، هغه بل وایي چې عائشه حفصه کوي زه به یم وکړم. نو رسول الله وایي دا دغه کار دی، چې دا خیمیم په جمعات کې والی دي. خان نو قال فقال پیغمبر علیه السلام وی البر نیکیو تقولونا تاسو گمان کوی بهن نپدوی الک استاسو دا خیال لی چې دا بی بیانو دا نیکی کارو که چرا لو خیمی پا جماعت کی والی و اعتکاف کئی آل بر را دا نیکی کار چه دی تقولونا دا قال یقولو یو مانا وینا دا خو یو دا تقولونا مانا دی گمان نو آیا نیکی چه دا تقولونا تاسو پی گمان کوی چه دا دا نیکی کار دی بهن نپدوی او بیا روید که رازی رسول الله وی روانه که دا خیمی ورسر زما دا خیمم روانه که او سم من صرفا بیا رسول الله رو گرزیده اغا شروع اعتکاف نو اغا اپریخو فلم یا تکیف رسول الله اعتکاف اونکو اعتکاف اونکو دا پاتشو شریع چه دا اعتکاف نیتو کی یو کینی و پا منسکی پریدی نو بیا دا غی قضا لازمه دا حتا تر دې پورې اعتکاف چې رسول الله اعتکاف وکړ عشرن لشپې من شوال د شوال غالبا لشپې دا کړې دی خو بیا هم د زیات احتیاط لپاره د پوره احتیاط لپاره آینده کال لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا شل شپې اعتکاف وکړ لس دا غش کال او دا دغه د منځ عشرې دا د غزور اعتکاف لپاره وکړ یو ځلې دلته لس شپې وکړو د شوال میاشتې او لس شپې بیا په بل رمضان کې بیا وکړو نو شل شپې بیا بل رمضان کې وکړو. بابون هل یخرج المعتکف لحوائجه الی باب المسجد سرنمک دی یو سړی اعتکاف کړی دی په حالت د اعتکاف کې د هغه ضرورت پیښ شو را روان شو د خپل خیمین رازی رازی رازی د دی جماعت دروازې ته راشي د جماعت نه بار نوزی خو صرف د دروازې پورې راشي او چا سره سوال جواب دغه وته کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی د اعتکاف والا یو حاجت پیښ شو چې اوس راشي او چا سره جواب وکړي دی د خپل ځای نه ماوې را روان شو په جماعت کې رازی جماعت نه بار نوزی راشي دې دروازې ته دلتم د دروازې نه بار نوزی او چا سره خبره کوي سوال جواب کوي دا طریقه جایز ده کنه وی بالکل جایز ده اعتکاف والا چې په څه کې هغه کوه خو د جومات نه به بار هغه نوزی نو څه وایي هل یخرج المعتکف آیا وتیشي معتکف د خپل خیمې نه وزي آیا وزي به معتکف لحوائجه د پاره د خپلو ضروریاتو الی باب المسجد باب د جومات ته د دروازې جومات ته وزي استاد صاحب وایي حاجت څه کې که سړی هسې ځیم تلی شي په حالت د اعتکاف کې زړه دې راتنګ شو داسې لاړې هغلته ودرېدې خو جومات نه بار ونه وتې دن نه ودرېدې او داسې دې کوڅه کې صحیح کې نو بالکل دغه دغه اعتکاف والا چې جومات کې ګرځي چې چرته ځي هلته تلی شي علی ابن حسین دا آغا دی چې هغه خلکو ته زین العابدین ویخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نوسی دی خپل نامې علی ده د پلار نامې حسین ده د مشهور حسین او بیا د حسین د پلار نامه د علی دا زین العابدین دی واقع بیانی ان صفیه زوج النبی صلی الله علیه وسلم چې حضرت صفیه چې هغه بی بی محترمه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفیه چې ده اخبرته دی خبر ورکه دی زین العابدین ته واقع ورته بیان کړه واقع دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ناستو چې شپه شوه زه چې دی د خپل کور نه رالم جومات ته او رسول الله سره میلاوېدم ورسره میلاو شوم چې څه مسله نی او ښځه راشي او په حالت د اعتکاف کې د خپل خاوند سره ملاویږي نو بالکل جایز دی. جومات او د جومات سره خوا ته کور دی او سده پرده مثلا نشته او د شپې ښځه راوځي او خپل خاوند سره په حالت د اعتکاف کې دغه کیږي، ملو شي څه خبرې مبرې ورسره کوي، څه ضرورت یې هغه کوي، نو دا جایز دی. نو حضرت حفصه وایي چې انها جاءت، حضرت حفصه رالله الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ته، الک څه شي له وله راله، تزوره چې هغه ملاویده د رسول الله سره، تزوره چې هغې زیارت کوو د رسول الله، څه ضرورت به و، څه خبره به وه، خبره ورسره کوله. او دا زیارت یې د هغې کوو، فی اعتکافه، په اعتکاف د رسول الله کې، زمانه د اعتکاف وه او اعتکاف چرته و، فی المسجد په جومات کې، فی العشر الاواخر په غلسو اخرو شپو کې، من رمضان د رمضان، د رمضان اخري شپې وې، دا لس د رسول الله اعتکاف و په مسجد نبوي کې. او په دغه حالت د اعتکاف کې حضرت صفیه د رسول الله ملاویدو له رالله، شپه وه. فتحدثت، نو هغې خبرې وکړې، او ایساره شوه عنده، پخوا د رسول الله کې، ساعتن یو ساعت، یو ساعت د رسول الله سره چې دی په غزای کې ایساره وه او خبرې مبرې کولې. ثم قامت، بیا دا ودرېده حضرت صفیه پاسېده، او تنقلبو واپس له خپل ځای ته. که ستاسو خیال وي صفیه بی بی ګورئ غریبه، که د رسول الله محترمه بی بی وه، خو داسې مسافره غوندې وه، ځکه د هغې اقارب او خپلوان خو دلته نه وو که نه، ځکه دا خو په دغه کې ګرفتاره شوې وه په غزوې خیبر کې، او بیا رسول الله زاده کړه او بیا ورسره نیکه وکړه، نو د هغې ټوله کورنۍ خو دغه وو، او خو یهودو هغلته پاتې وو. دا داسې غریبه دغه وه، خپل خپلوان یې نو. نو دا بیا واپس زیر دغه ته خپل ځای ته. ثم قامت، بیا دا ودرېدله، تنقلبو واپس له خپل ځای ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، یوازې مزه اورګه زه د سره زما. نو هغه د خپلې خیمې نه د اعتکاف د ځای نه ورسره راته راته راته راته دې دروازې پورې راغی د جومات، او بیا د ووته، او رسول الله ورته کتل کتل کتل تر هغې پورې چې په خپل کور دغه باندې ورننوته. ښه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، نو ودرېد پیغمبر علیه السلام، او روان شو ماها د هغې سره، یقلبها چې دی واپس بوتلله، یقلبها چې دا حضرت صفیه واپس بوتلله، حتی تر دې پورې وسره رسول الله ته ته ته اذا بلغت چې دا صفیه ورسېدله، باب المسجد دروازې د جومات ته. الکه د جومات کومه دروازه؟ هغه د ام سلمې بی بی کور ته مخامخ نه وه، هغه دروازه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د طرف نه، یو د عائشې بی بی دروازه وه جومات ته، یو د ام سلمې دغه وه. ښه، تر دې پورې چې دا ورسېدله، باب المسجد دروازې د جومات ته، د جومات کومه دروازه؟ عند باب ام سلمه، چې هغه پخوا د دروازې د ام سلمې کې وه، د ام سلمې بی بی د کور کومه دروازه چې وه، حقې دروازې سره چې د مسجد نبوي کومه دروازه وه، هغې پورې بوتله. دا بله مسله ده، وروره د تهمت نه به ځان بچ کوې، ته به دا نه وې زما په خلکو څه پروا ده که څوک راپسې خبرې کوي او که نه کوي. نه وروره، چې موقع داسې راشي چې د تهمت موقع وي، د ځان به صفایي کوي چې څوک د باندې تهمت ونه کوي. خاص کر زموږ علما کرام دا د دین دعوت والا، دوی به د دې تهمت د موقعو نه سخت ساتي، او که څه موقع وه زر خپل صفایي به کوي. چې دې ځای ته رسول الله راغی، دې ځای ته، ها حضرت صفیه دغه شوه رسحت شوه. اوس دا اخوا روانه ده رسول الله دروازه کې دا نیمه شپه ده چې دی کې ګورو دوه صحابه راغلل چې دوه صحابه راغلل چې ګورو رسول الله دی او ښځه ورسره ده. زر هغوی تیز تیر شو چې دا خو ده سره ښځه ده. رسول الله ورته وایي یلکه پلانی پلانی راشه ګورې دا زیمه او دا صفیه ده وې ګورې. هغوی ورته وایي توبه توبه توبه حضرت دا څه وې؟ وایي نه شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه وینه. کله نا کله شیطان سړي ته بلا اختیاره وسوسې واچوي توبه توبه ولې وګورئ هغه مولانا صاحب دی او هغه د پردې ښځه ورسره ولاړه ده. افلانی بزرګ دی ورسره وګوره افلانی ښځه ولاړه ده. داسې کیدی شي شیطان چرته دا وسوسه وکړي چې رسول الله شپه ده او جومات کې ولاړ دی شیطان دی او پردې ښځه ورسره ده. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چېرته هسې نه شیطان درته زړه کې بلا اختیاره غلط دغه وانهچوي راشه وګورئ دا زیم او دا دغه ده. صفیه زما خپله بیبي ده. ښه نو تر دې پورې چې دا ورسېدله په دروازې د جومات ته هغه دروازه چې پخوا د دروازې دو مثل مې کې وه نو مره رجلانې تیر شو دوه سړي او دا دوه سړي څوک من الانصار د انصارو نه وو. لاندې لیکې دا د اوس قبیلې و حضرت اسید ابن حضیر د ده واقع برایش ډېر بې اندازې مخلص دی. حضرت اسید ابن حضیر او یو د عباد ابن بشر دا دوه کسانو وسلم د دواړو سلام واچو علی رسول الله وسلم په پیغمبر علیه السلام رستو برایش او تیز تیر شو تیز. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نووي دي دوالو تا پیغمبر علیه السلام چې على رسلكما تاسو په دا خپل حالت ادرېږي. على رسلكما قدرې زیر وایې قدرې زور وایې. على رسلكما تاسو برقرار شئ په دا خپل حالت چې دا څنګه یې همدغسې ادرېږي خو زیمه او لږ وګورئ دې خوا. فانما هي بشک دغه چې ده صفیه بنت حیی دا صفیه بنت حیی ده دا ښځه چې ده پردی ښځه نه ده ګورې دا زما خپله محترمه بیبي ده حضرت صفیه. د رسول الله چې کوم مطلب و نو دوی پې پوه شو. فقال نو دې دواړو وویې د تعجب د وجې سبحان الله یا دا الله پیغمبره په تا زمونږ چرته دا ګمان راځي دا ګمان خو په پیغمبر کفر دی. سبحان الله پاکی وایو الله له د تعجب د وجې نه وایي یا رسول الله وکبره او دا خبره ډېره درنه شوه علیهما په دې دواړو چې رسول پاک دا خبره څنګه وکړه. خیر ارس چې وي فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ټیک د زه پیغمبر او مرسم او اسې نه ما وی چرته تاسو کې شیطان ونه ګرځي. ان شیطان یقینا شیطان چې دی یبلغ هغه رسیږي من الانسان د انسان نه مبلغ دمې هغه ځای د رسېدو د وینې ته د بنی آدم په بدن کې چې وینه کم ځای ته رسي هغه ځای ته شیطان رسي. نو د بنی آدم په بدن کې وینه خو هر ځای ته رسي دقسې شیطان رسي. مطلب د دې څه دی؟ یعنی شیطان په د انسان داسې کنټرول راولي داسې وسوسې ورته کوي چې خلاصېدی ته نه شي لکه د وینې په شان. ښه و انی خشیتو رسول پاک وایي زه یرېدلم چې تاسو خو ډېر بزرګان یا ډېر نیکان خلک یې خو کله نا کله بلا اختیاره شیطان را پاسی او د انسان په زړه کې یو خبره واچوي. و انی خشیتو زه یریږم ان یقذف چې شیطان به واچوي فی قلوبکما په زړونو ستاسو کې شیئا شی څه غلطه وسوسه ستاسو د اختیار نه بغیر. مسئله ثابته کړه چې معتکب په حالت د اعتکاف کې که څه مسئله پیښه شي او دې را روان شي د خپل ځای نه او د جومات د دروازې پورې راځي بار نوزي نو دا راتلل سدي يجوز دا بالکل دا غديخه جيز دي. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة تشرين. تاسو چې اعتکاف کوي، اعتکاف نو د اعتکاف نه چې تاسو بیا وځئ کم وخت به وځئ؟ اعتکاف هم کړی دی او اوس اعتکاف پوره شو، تاسو د اعتکاف نه وځئ بیشتره رالی وځئ کم وخت به وځئ؟ یو حدیث راځي زنی ملګری د غلط فهمی کې پریوتی دي، هغوی وایي معتکف چې اعتکاف کوي او دی بیا بیشتره راخلی او بار وځي، نو کله به وځي چې د اخیري شپې کله سبی راوخیږي او جمع وکړي بس دي. مثلا تیره شپه د رمضان اخیري دیرشمه وه، دیرشمه تاسو په جومات کې تیره کړه، اوس اعتکاف نه چې تو ځې څنګه به ځې؟ نو هسې یو روایت راځي، د دغې روایت باندې څوک پوه شوي نه دي، غلط فهمی کې راغلي دي، نو هغوی دا وایي چې نن سبی جمع وکړه بس بشتره به راوالي په شا به کې اوبه ځي، ماښام ته به نه سارېږي. ولې داسې؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې چل کړی چې په منځ عشره کې د هغوی اعتکاف و، تاسو ویلو منځ عشره کې په دا دویم عشره چې ورته وایي اعتکاف یې کو کو، چې کله د شلمې شپې اعتکاف یې وکړ سهار مونځ شو نو راووت، چې راووت نو بیا خلکو ته بیان کوي چې ما خو تر اوسه پورې اعتکاف وکړ او په دې نیت مې کو چې یاره لیلة القدر شپه به راشي، اوس راته الله وښودله چې لیلة القدر شپه په آخري عشره کې ده. د دې وجه نه چا چې زما سره اعتکاف کړی وي هغه د اعتکاف ځای ته واپس بیا لاړ شي. اوس ګوره دوی فارغ شوي وو، بیا ورته وایي واپس لاړ شي اعتکاف ځای ته، نو دلته به موږ د سهار جمعې سره واپس کیږو که څنګه؟ موږ ته خو مولیان داسې وایي چې په حالت د اعتکاف کې چې ته اعتکاف کې نو آخري ورځ چې سهار مونځ هم وکړې وځې به نه، د آخري ورځ به هم ټوله تېره کې، او چې خیر سره کله ماښام چې دې شپه میاشت ښکاره شي د اختر نو بیا به دغه کېږي وځې به. دلته رسول الله سبی وتلی دی، نو دی د هغې دغه کوي چې اصلي کې وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغه منځ عشره کې کم اعتکاف کو هغه صرف د شپو نیت و. رسول الله اعتکاف کړی و خو هغه صرف ما وې د شپو اعتکاف و. اوس یو سړی په ځان باندې دا دغه وکړي، مثلا دی ووایي چې زه به په دې جومات کې یو شپه اعتکاف کوم، شپه به اعتکاف کوم، ورځ به پکې نی، نفلي اعتکاف کوي او دی راشي شپه به تېره کړي او چې سهار جمع وکړي بس دغه کېږي. چې اعتکاف صرف د دغه وي د شپې، به شپه به تېره کړي سهار جمع وشي سي دی. نو دلته هم د رسول الله اعتکاف چې دی هغه صرف د شپو ځکه وتلی و، پاتې شو د رمضان اعتکاف، نو دا به دغه وي، دا به سهار جمعې سره نه وځئ، دا چې خیر سره ماښام د اختر میاشت ښکاره شي بیا به وځئ. نو دا باب دی د اعتکاف او د وتو د رسول الله صبیحة عشرین په سبی دا شلمې شپې. دا خصوص لتیر شو. ابو سلمہ وی چې سألتو ابا سعید الخدری، ما پوښتنه وکړه د خپل استاد ابو سعید خدری نه، لوی شان والا صحابی دی. قلتو ما ورته وی چې حضرت هل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا تا اوریدلی دی د رسول الله نه یذکرو چې هغه به ذکر کوله لیلة القدر، لیلة القدر شپه د لیلة القدر د شپې څه ذکر تا د رسول الله نه اوریدلی دی، څه بیان دی تې اوریدلی دی؟ نو قال ابو سعید ورته وایي چې شاګرد نعم، او اعتکفنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ اعتکاف وکړو سره د رسول الله العشر الاوسطه دا غلس و شپو منزنو که اغا دویم عشره ده دا غلس و شپو منزنو من رمضانه ده رمضان دا اغا زمانه ده چه رسول الله تعالی الله خبر نو ور کرده چه دا لیله القدر شپه پا آخری عشره و که ده. قال دی وی ابو سعید فخرجنا منگ رو وطلو دا غزه ده اعتکافنا سبیحه تا عشرینا و سبایی دا شلم شپه زمنگا صرف او صرف دا شپو اعتکافو دا روزی اونو نو چه دا شپو اعتکافو مو نو چه شلم شپه پورا شوا بس منگ رو وطلو چه رو وطلو. قال ابو سعید وی فخطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کم منگ تا رسول الله سبیحه تا عشرینا پا سبایی دا شلم شپه شلم شپه تیره شوا و سبایی جمع مشوا. فقال ویوی اینی رأیتو لیلت القدر ما اولی دل شپه دا لیلت القدر یا دا خوب مسئله دا یا اللہ پاک چه دینو دا وحی پا ذریعه باندی رسول الله تا خبر ور کردو چه دا لیلت القدر شپه پا پلانی تاریخ باندی دا پا پلانی تاریخ دا علم الله پیغمبر تا ورک. اغا تاسو ویلی و بلا ورز چه رسول الله بار رووت پا دینیت چه دی خلکو تووی مچالکانو دا لیلت القدر شپه پلانی تاریخ باندی دا چه پا دینیت رووت چه کتل دو صحابو یو عبدالله ابن حضرت او یو کعب ابن مالک دی سر خپلو که جگره و چه جگره و داغ جگره دون بد اثرو شو چه پا رسول الله مشو او در رسول الله نه الله پاک اغا علم ده تعین ده دغه واغست. پیام رسلم ویزه خود دیل راغلی اومد چه دلیل تلکه در شپی دغه در تو کما تعینه خو پلانی و پلانی جگره و ده دغه جگره ده وجه نظم اغا علم اوچت شو او که دیشی چه ده علم اوچت دل دست دست ده پر دغه خیری. و اینی نسیتوها کدسی وایم سیده ما هیر اکراغا یا دسی وای نسیتوها ما نهی رشوا فلتمیسوها تاسو طلبو که داری فی العشر الاواخر پا غلسو آخر شپو که او بیا دلسو شپو خاص کر فی الوطر پا تاکو شپو که تاکو شپو که یوشتما درشتما پینزشتما ویشتما یو کم درشما بیا پا دی که مکابر وی زیاد نغده دا سورت وی درشتما یویشتما او ویشتما. فا اینی رأیتو ما اولیدو اوز دالا یویشتما شپا ندار آغالی خا شلم شپا تیر شوید نن دا رمضان شلم روز دا وی اللہ پاک ما تا اوخو دا غالبان دا دا خوب مسئله دا دا سنک شیر تا اوخو دلا چه دا شپی لیلت القدر شپا و او بیا د شپې بارانو شو سار چې ما مونس کو نو ما سر چې کې خوده په منځ کې نو په اوبو په خټو کې می کې خوده دا یو نه خماته الله ښکاره کړه. فإني رأيت ما أولد خپل ځان أني أسجد في ماء وطين چې زه سر دم په اوبو په خټو کې ما ته دا نقشه ښکاره شوه چه دیل تلکدر شپه ده او سهر می چه بیا مونس کهو نو پا منزه که میا چه ما سر که خوده نو آغا پو بو که و پا خطو که می که خود ده دی وجه نه فمن کان اعتکافا ما رسول اسلام چا چه اعتکاف کری سره ده رسول الله پا دی دویم عشره که چا اعتکاف کری آغا دی اوزی نه آغا دی سار شی ده آخری عشره که دی موکی فل یرجه آغا دی واپس شی زید اعتکاف تا فرج الناس الى المسجد واپس را للخلق جماعت تا را لل طول روز اسمان تک شین چرتا معمولی رویزم نوا خوچه کل دا آخری ماخام را نزده شو اچانک رویز را للا وما نرا فی السمائی نلی ده منگ پاسمان که قصعتن یو تکڑا در رویزی خوچه دا ماخام نزده شو نو قال ابو سعید وی فجاء صحابتون راله لرویز و مدینه منوره باندی رویز راله لا او فمت راته اغی باران رو ورو چه باران رو ورو طول شپه باران مسجد نبوی هغه هم چې دین او په د کجورو په لختو باندې پټو هغه مروسسید وقیمت الصلاه او ادرول شو منځ د سحر منځ هغه ادرول شو فسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سجده وکړه پیغمبر علیه السلام فی التین په خټه کې والماء په اوبو کې هغه د مسلې ځای چې دا مراسسېدلې وه د غزې اوبه او خټه وه حتی تر دې پورې چې رسول الله مخ را وګرځو په دې مبارکه ټنډه باندې اوبو اثر هم و او د خټې اثر یې هم و حتی رأیت التین تر دې پورې چې ما ولیدله خټه فی ارنبته په هغه پسته د پوزې کې د پوزې دا پوزې نه لري ده دې ته ارنبه وایي د دې دا پوز دی یو خو دا پاس هډوکی دی د پوزې دا سر چې دا پوز وي په دغه پوز حصه د دغه کې د پوزې کې خټې وي وجبهته او په ټنډه د هغه کې بابو اعتکاف المستحاضه دا بله سر نمک دی دا د ښځو بیماری نه دي یا خود ماهواری بیماری ده چې ماهواری بیماری وي نو دې ښځې ته به تاسو حایزه وایې ښه حایزه دا نه مونځ کولی شي نه جومات ته راتلی شي یو بله بیماری ده چې هغه اسې بیماری حیز بیماری نه وي غریبې ته څه خپل تکلیف دی نو د دې خاص اندام نه وینه ځي خو هغه دا د حیز بیماری نه وي اسې د بیماری د وجې نه وینه ځي هغې ته څه وایي مستحاضه مستحاضه تاسو ویلي وو که نه هغه به هر وخت له دغه کوي او دس کوي او خپل منځونه به کوي خپلې روژې به نیسي یوه ښځه ده چې بیماری ده دا د ښځو بیماری نه ده نوره دې دغه کې بیماری راغلې ده دا خاص اندام رحم کې څه بیماری راغلې ده او د هغه بیماری د وجې نه هغې نه وینه ځي خو دا هیڅ بیماری نه ده او دا راځي اعتکاف ته کینی نو دا جایز دی که نه وي بالکل جایز دی په حالت د حیث کې اعتکاف نشي کولی خو که دا اسې بیماری وي دې ځای کې څه نقص زخم دی یا بل څه دی او هغه وینه تیزي او په دغه حالت کې دا دغه کوي اعتکاف کوي کولی شي لکه په حالت د استحاض کې منظم کولی شي جومات ته هم راتلی شي نو دا باب دی سوی بابو اعتکاف المستحاضه دا باب دی د اعتکاف د مستحاضه خزه یوه خزه ده ماوی د هغې استحاض بیماری ده دې ځای کې څه زخم دی او د دې زخم د وجې نه وینه ځي او هغه اعتکاف کوي نو کولی شي که نه وي بالکل کولی شي هغه منځ هم کولی شي هر څه کولی شي حضرت عشوی غالبا در رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبینه ده حضرت ام سلمه دیر لو شان والا خزه ده په دې باندې دا بیماری وه د هغې څه زخم مخم و او څه وخت دپاره همیشه نه وه خو څه وخت دپاره د هغې غریبې نه به دا دغه تله دا وینه ما بیا د حیز وینه نه وه داسې وینه وه دا راغلې وه او په جومات کې دغه و اعتکاف کړی و اعتکاف او داسې وینه به ته تله چې کله ناکله به موږ ورته خانک کې خود خانک او هغه خانک ته به چې دې وینه راتله کله به سره وینه وه او کله به زیړه وینه وه او دا به یې کوله تاسو ویلي وو په حالت د استحاض کې ښځه چې منځونه کوي څه لږ هر وخت له به دغه کوي او داس به کوي که دا بیماری روانه وي روانه دي نو دغه وایي حضرت عایشه چې اعتکاف وکړو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله امراتون یوې ښځې من ازواجه د بیبیانو د هغه نه د رسول الله په بیبیانو کې یو بیبی وه او هغې اعتکاف وکړو د رسول الله سره خو مستحاضتون داسې ښځه چې د هغې استحاض بیماری وه استحاض هغې ته وایي چې هغه د حیض بیماری نه د غزه کې چرته ما وی زخم مخم راغلی د دغه زخم د وجه نه دغه رواني وینه فکانت نو ودا بی بی تر الحمرتا چاغی بلیدو سروالی وینه بطی روانه و سربا و و صفرتا و زیروالی کلا بطی در غد زیر و بطلی نو کلا نا کلا با دوم را دیره شوی مخی خود در خلق و طاقتونم زیاد و بدنون قویو فربما وزعنت توستا دیر کرت بمنگا کی خود خانک دیر کرت بمنگا دیتا خانک کی خود پا خانک کی بدا کی ناستا دیر کرت بمنگا کی خو اتوستا خانک تحتها لاند داغی وحی تسلی وغی بمسکو ما ویدا بیماری استحاز دیتا دا معذوری او معذور چه دی ار وقت لبا دست کی او نور کد آغا غد آغا دی آغا بیودسی روانی روانه دی باب زیارت المرأة زوجها فی اعتکافه دا بل مسئله ده د یو سړی کور جمعات خواته دی سړی په اعتکاف کې ناست دی خو د پردې مردې سره مسئله نشته او د شپې په پرده کې د ده ښځه راشي خاوند له او څه خبرې وسره هغه کوي کولی شي که نه په حالت د اعتکاف کې ښځه د خپل خاوند سره ملاقات کولی شي که نشي کولی وی بالکل کولی شي چې څه نورې مسلې نه وي نورې مسلې او لنډ کورې دی او د شپې خلک هم نشته او ښځه راشي په پرده کې او خپل خاوند سره څه ضروري خبرې هغه وکړي او بیا ترې واپس ځي دا جایز دی بابو زیارت مرأت دا باب دی د میلاوېدو د ښځې زوجها د خپل خاوند سره فی اعتکافه په اعتکاف دغه کې خاوند په اعتکاف کې ناست دی او ښځه ورله راغلله او میلاوېدل څه ضرورت دی او هغه ضرورت خبرې ورسره کوي دا جایز دی که نه وایي بالکل جایز دی عن علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته خاوه وحدث عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال خا علي بن حسين زين العابدين دي وي كان النبي صلى الله عليه وسلم دا حديث دير شبيو وي پیغمبر عليه الصلاه والسلام چي دي اغاو في المسجد في جمعات او اعتکاف یو رسول الله په مسجد نبوي کې او اعتکاف یو اوس بیبیانې ورته راغلی دي میلاوېدو له ځکه چې خپلو بیبیانو به دا غنیمت ګڼه چې موږ څه لږ غوندې وخت د رسول الله سره تیر کړو نو دا بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاوېدو له راغلی دي وعنده او د رسول الله سره چې دي ازواجه د هغه بیبیانې وي په حالت د اعتکاف کې که نن سبا ستاسو د کور ماشومان راشي او تا سره میلاویږي واړه واړه بچی دي دي نوسیان دي دي او هغه تا سره راشي په حالت د اعتکاف کې ته ورته وایه ما چې مه راځې او زه په اعتکاف کې یم ولې په حالت د اعتکاف کې بچو سره خبرې جایز نه دي څه کښېنه وه ځان سره مینه محبت ورسره وکړه بیا رسخت کړه وعنده او د رسول الله سره ازواجه بیبیانې وې څه وخت پورې ناستې وې ناستې وې فروحنا بیا هغوی روانې شوې راح یروحو دغه ته وایي دا بېګۍ کې چې خلک ځي که نه دې ته وایي تاسو وایې که نه هلته چې دویمه خبره هغې سره وکړې نو د څه وایي هغه خلک سعودي کې وي روح نو روح دا د هغې نه جوړ دی راح یروحو فروحنا نو دوی روانې شولې بس وخت پوره شو د رسول الله نه روانه شوې په دې بیبیانو کې حضرت صفیه هم وه نو رسول الله دې صفیه ته وایي ته ایساره شه ورګه زما دا کار دی چې زوزګار شمه زه به تا بوزم نو چې نورې بیبیانې لاړې او دا صفیه ایساره شوه وختي تاسو وې چې پیغمبر علیه السلام وزګار شه نو بیا را روانه کړه راتلوانه کړه را روانه کړه دې دروازې پورې راوسته ورته وی نور ازا اروانه شو پیغمبر اسلام ورته کتل کتل تر دې پورې چې هغه په خپله دروازه ننوتله ف فقال لصفية رسول الله وی حضرت صفية بنت حیی چغلور ود حیی دا د یهود غټ سردارو سوت وی لا تعجلی تیزی مکوا تیسارش لا تعجلی تجلتی مکوا حتا تر دې پورې انصرفا چې زه واپس لاړ شم ما کې تا سره اورګه دا کار مې دی دین ځان وزګارو م تا سره زم. و د حضرت صفیه کور لږ داسې د دې نورو بیبیانو نه لږ اخو و وکانه بیتها او کور د هغې د حضرت صفیه کورو فی دار اسامه په کور د اسامه کې د اسامه ابن زید نه دی د اسامه ابن زید په کور کې د دې کورو. تاسو به سوال وکړئ ولې د اسامه کور اوسه د رسول الله زمانه کې د حضرت اسامه کورو؟ حال دا دی چې تاریخ دا دی چې د اسامه صاحب څه معلوم کور نو کله یو ځای و کله بل ځای و کله بل ځای. د دې بیا څه مطلب دی چې د دې کور د حضرت اسامه په کور کې و وی دا په اعتبار د آینده سره مدلی دا دوی چې کله بیان کوي که نه هغه زمانه کې دا کور د صفیه او د اسامه نو خو بیا چې صفیه وفات شوه نو بیا دا کور د دغه شو د اسامه شو. دې موجوده وخت کې چې د اسامه کم کور دی دقه کور د دغه و د حضرت صفیه. فخرج النبی صلی الله علیه وسلم روت دا غزه د اعتکاف نه رسول الله ما حد هغه سره نو راته راته تر د دروازې پورې اوما غزړه مسله ده. فلقیه رجلان ملو شو د رسول الله سره دوه سړي تک توره شپه ده او چې ګورو دغلته دوه سړي په دا لار تیر شو یو هغه حضرت اسید ابن حزیرو یو حضرت عباد ابن بشرو من الانصار د انصارو. فنظر دې دواړو وکتل الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې وایي دا خو پیغمبر دی ورسره بیبي ده نو چې یو سړی وي که نه و هغه سره خپله ښځه یي نو خلک ورته ګوري نه زرتې تیریږي نو دویم چې دی ثم جازا ثم اجازا بیا دا دواړه تیز تیر شو تیز لاړل. فقال لهم النبی صلی الله علیه وسلم نو اوی دوی ته پیغمبر علیه السلام چې تعالیا راشه تعالیا دواړه راشه وګورئ ګورئ دا پردی خزانه ده دا ما سره خپله بیبي حضرت صفیه ده انها یقینا دا ښځه چې دا ما سره ده صفیه بنت حیی دا صفیه ده. فقال دې دواړو وی د رسول الله په مطلب دوی پوه شو نو هغوی د تعجب د وجې نه وی سبحان الله یا رسول الله ای د الله پیغمبره دا خو د تعجب خبره ده مونږ به په تا څنګه ګمان وکړو په تا خو دا ګمان کول دا خو کفر دی. فقال پیغمبر اسلام وی نه کله نا کله انسان بې اختیار هغه ته شیطان وسوسې وکړي ان شیطان یقینا شیطان یجری اغا رواني من الانسان د انسان نه مجرا دمې په هغه ځای د تګ د وینې څنګه چې وینه د بدن په بدن کې څنګه ځي تقسې شیطان هم ځي د دې وجې نه کله انسان بلا اختیار شیطان زړه کې ورته غلطه وسوسې اچوي چې وایي دا وګورئ پلانې دی او هغه د ښځه ورسره ده و انی خشیتو زه یریږم ان یلقیا چې دا شیطان به واچوي ستاسو د اختیار نه بغیر فی انفسکما په زونو ستاسو کې شی انسه شی څه غلطه وسوسه. بابون دا بل باب دی الکه داسې د تهمت موقع ده د تهمت او په حالت د اعتکاف کې اعتکاف والا راشي او هغه تهمت د ځانه دفع کوي آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی. دا ځینې خلک هغه وایي مړه زه خلک څه کوم خپل کار به کوي زه د هیچا پروا نه ساتم. مثلا ته په اعتکاف کې ناست یې دن نه در سره یو هلک دی ګیره یې نشته او خلک رالل بیا خاص کرنن سبا زمانه ته دا وی چې اسنه دا خلک په ما غلط ګمانو کې چې پلاني استاد دی او په اعتکاف کې ناست دی والي کو سره ناستو تاله جایز دی چې ته د دې صفایو کې چې لکه راشه ګورې کینه دا پلاني دی او زمان وسی دی خه معلوماتو کې دا پردی لک نه دی دا طریقه جایز ده کنه نو دا بعض خلک وی دا خپل کار وکړي خلک بس دا الله پروا ساته نور د مخلوق پروا م ساته امام بخاری وی نه نه نه نه الله چې ملاویږم د مخلوق د وجنه ملاویږي ته د دې مخلوق خدمت کوا دوی ته دین بیانوا اوس چې خلک پتا تهمتونه لګی نو بیا تاته خلک وګ دی نه چې کله موقعه د تهمت راشي خپل صفایي کوا د ځانه تهمت دغه کوا دفا کوا نو هل یدر او آیا دفا کوي با تهمت الموت اکف و اعتکاف کون که ان نفسی ہی دخبل زاننا وای قدس اسماعیل رب اللہ کل قدس ناقیقا سلیمان غن محمد ابن عزیق غن امشعاب غن علی بن حسین ان صفیت اقبرت وخا و قدس عبداللہ ابن عبداللہ قال قدس سفیان ان کل سمیت زہری ایخن غن علی بن حسین وای بس یاما ان صفیت اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و هم اعتکفن ما شام آها دا غی سر لارو فا افسره رجل اولی دا رسول اللہ لیو سری من الانصار دا انصارو فلم ما افسره کل چه دی سری رسول اللہ اولی دا چه دا دی دروازه که ولار دی او حضرت صفیه و سره دا نو دا آهو آوازی و توک اصری تاو فقال ویوی تعال راشا او گورا هی صفیت بنت حیی دا زما بی بی حضرت صفیه دا و ربما قال سفیان او دا سفیان نده سند کشتا کنه آقا دا زهری شاگر نده سفیان ابن عوینه دیر کرته و سفیان دا سوی چه هازی هی صفیه التخصوه هی صفیه کلب دا سوی هازی هی صفیه گتب اتونی و دا صفیه دا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ دا شاگرد وی دا سفیان شاگرد سوک دی دا علی ابن عبداللہ دی کنه قُلْتُ لِسُفْيَانَ ما سفیان تووی چه دا صفیه رسول اللہ لچه را غلی ونو دا شپی را غلی و اتت ہو دا صفیه بی بی را غلی و رسول اللہ تا لیلن دا شپی نو وی چه شپنه و نو نور سو در روز خونش و رات لی نو قال سفیان و توی و هل هو او نو دارات لیلو الا لیلن مگر دست در شپی زی بستی خان و صل اللہ تعالی آخری محمد و آلیه و صحابی اجمعین.